46वां सर्ग। ध्यानरूपी कल्पद्रुम के फल का आस्वाद लेने पर मन की जैसी स्थिति होती है तथा विषयों से जैसा दृढ़ वैराग्य उत्पन्न होता है वह वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी कहा, हे श्री रामचंद्र जी, परमार्थ फल के साक्षात अनुभूत होने तथा मुक्ति की दृढ़ स्थिति होने पर परम साक्षात्कार वृत्ति रूप बोध भी अपने उपादानभूत अज्ञान के बाद से शीघ्र असद्रूप हो जाता है तथा मनरूप यह मृग भी परम पुरुषार्थ रूप आत्मारूप ही हो जाता है। एक तेलरहित दीपक के तुल्य पूर्वकाल की इसकी मृगता यानी विषयरूपी तृणों के अन्वेषण स्वभावता न जाने कहाँ चली जाती है। उस समय तो हे श्री रामचंद्र जी, अनंत आत्मस्वरूप का प्रकाश करने वाली एकमात्र परमार्थदशाही अवशेष रह जाती है। दो, ध्यानरूपी वृक्ष को परमार्थ रूप फल की प्राप्ति हो जाने पर बोधरूपता को प्राप्त यह मन वज्र के समान दृढ़ स्थिति ऐसे धारण कर लेता है जैसे पंखशून्य पर्वत। तीन, बाह्य पदार्थों के विषय में मनन स्वभावता न मालूम कहाँ चली जाती है और निर्बाध विभाग शून्य परिपूर्ण सर्वथा विशाल रूप सदरूप एकमात्र स्वच्छ चिन्मात्रता ही। इससे सिद्ध है कि कल्पित मनरूपी मृग के बहाने आत्मा की ही अनर्थ निवृत्ति रूपी विश्रांति का वर्णन यहाँ प्रस्तुत है। पेज 197, सर्ग 46, श्री योग वासिष्ठ महारामायण 1917। अवशिष्ट रह जाती है वर्टिकल बार, वर्टिकल बार चार, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जड़ देहादि के अविवेक से जड़ बनी हुई सी जो चित्त की पहले सत्ता थी, वही अब देहादि का ठीक ठीक परिज्ञान हो जाने के कारण निर्मल स्वरूप से स्थित हो मानो बोधरूप से उदित हुई है, क्योंकि वह आदि और अंत से शून्य स्वच्छ आत्म प्रकाश रूपी फल प्रदान करने वाली है। पांच, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार उस समय समस्त इच्छाओं से शून्य रहने के कारण कोई दूसरी गति न होने से वह आद्यंत शून्य आत्म ध्यान ही परिशेष में अवगत होता है। छे, कब तक वह ध्यान रूप से अवगत नहीं होता, यह कहते हैं जब तक उसे ब्रह्मज्ञान नहीं होता तथा जब तक वह परम पद में विश्रांत नहीं हो जाता, तब तक विषयों के मन रूप से वह मन आत्मध्यान रूप से अवगत नहीं होता। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार सात, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार परमार्थ स्वरूपता को प्राप्त करके तो वह मन न जाने कहाँ चला जाता है। उस समय वासना कहाँ रहती है, कर्म कहाँ रहते हैं तथा हर्ष और क्रोध आदि की वृत्तियाँ कहाँ रहती हैं, इसका कुछ भी पता नहीं चलता। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार आठ, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार ऐसी दशा में योगी एकमात्र ध्यानकनिष्ठ दिखाई देता है। वज्र के तुल्य दृढ़ समाधि में यह ऐसे स्थिर हो जाता है जैसे पंखशून्य पर्वत। न ध्यान के समान ही उस योगी की समाधि भी अनायास सिद्ध हो जाती है, यह कहते हैं संपूर्ण भोगों से शून्य इंद्रियों की वृत्तियों को शांत किए हुए संपूर्ण दृश्य पदार्थों में अभिरुचि न रखने वाले एकमात्र अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले क्रमशः अपनी वृत्तियों को गलाए हुए तथा बिना किसी प्रयास के विश्रांति प्राप्त कर चुके योगी की समाधि अर्थतः सिद्ध हो जाती है। इस विषय में जब वह ब्रह्मस्वरूप हो गया तब विचार ही करने कौन चलता है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार दस ग्यारह उस योगी को परम वैराग्य भी अर्थतः सिद्ध हो जाता है, यह कहते हैं निर्मल अंतःकरण वाले योगी लोग विषयों में नीरसता की अनायास ही भावना करने लग जाते हैं। वे उन सभी सांसारिक भोगों को ऐसे नहीं देखते जैसे कि चित्रगत मनुष्य चित्र में लिखित पुरुषों को। बारह, वासना शून्य होने के कारण सांसारिक पदार्थों को न देख रहा आत्मज्ञानी योगी तो वज्र के तुल्य अभेद्य समाधि में अन्य पुरुष के द्वारा मानो जबरदस्ती नियुक्त किया जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार वर्षाकाल में नदी के प्रवाह के तुल्य एकमात्र आनंदरस का आविर्भाव कराने वाली जो समाधि प्रथम वृत्ति में उपस्थित होती है उसकी गुरपिपीलिका न्याय के द्वारा 12 वस्तु स्वभाव बल से ही एकाग्रता को प्राप्त हो आस्वाद लेता हुआ मन उससे फिर इधर उधर चलायमान नहीं होता। 14 वर्टिकल बार संपूर्ण अर्थों की शांति देने वाली हठात प्राप्त हुई ध्यान दशा में ज्ञान बल से जबरदस्ती जो विषयों के भीतर वैराग्य आ जाता है वही समाधि है दूसरी नहीं। रागादि के कारण खूब जल रहे चित्त में तो कभी एवं मिठास के लोभ से जब चींटी गुड़ में जाकर चिपट जाती है तब फिर उससे अलग नहीं होती ठीक वही दशा योगी के मन की है। आनंदकर्ष का आविर्भाव कराने वाली समाधि का आस्वाद लेकर योगी का मन पुनः उससे पृथक नहीं होता यह तात्पर्य है। पेज 198 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध भी किसी की समाधि नहीं देखी गई है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 1918 इस तरह ध्यान की उत्पत्ति भी विषयों से विरक्ति होने पर ही होती है अन्यथा नहीं यह कहते हैं। विषयों से जो दृढ़ वैराग्य है वही ध्यान कहा गया है और खूब परिपक्व हो जाने से वही वज्र के तुल्य अत्यंत दृढ़ हो जाता है। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार ऐसी स्थिति में वैराग्य रूपी बीज ही जब अंकुरित अवस्था में स्थित रहता है तब ध्यान और जब प्ररूढ़ हो जाता है तब समाधि नाम से कहा जाता है। यो भेद में भी अभेद व्यवहार हो सकता है यह कथन फलित हुआ यह कहते हैं। एक भद्र विषयों से जो वैराग्य है वह अंकुरित होने पर ध्यान कहा जाता है और जब पीठ बंध से यानी कांडजन आदि द्वारा दृढ़ बंध से सुंदर बद्ध हो जाता है तब वही समाधि नाम से कहा जाता है। 17 साक्षात्कारात्मक वृत्ति से आविर्भूत ब्रह्मा ही अविद्या का उच्छेदक होने के कारण ज्ञान कहा जाता है वासना का उच्छेदक होने के कारण निर्वाण कहा जाता है यह कहते हैं। साक्षात्कारात्मक वृत्ति में प्रतिबिंबित ब्रह्मा ही अविद्योच्छेद रूप होने से निरंतर परित्यक्त वासना रूप होने से तथा आनंदपद को प्राप्त होने से समय ज्ञान ध्यान और निर्वाण रूप कहा जाता है। 18 यह जो कुछ कहा वह सब विश्व वैराग्य से ही हो सकता है दूसरे किसी प्रकार से नहीं इसलिए विश्व वैराग्य को दृढ़ करने के लिए कहते हैं। यदि पुरुष में भोगों के प्रति विराग विद्यमान है तो ध्यान रूप दुहक साध्य बुद्धि से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा और यदि विराग नहीं है तो भी ध्यानात्मक दुहक साध्य बुद्धि से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 19 वर्टिकल बार वर्टिकल बार भद्र जो पुरुष विषयों के स्वाद से मुक्त है एवं विवेक ज्ञान से संपन्न है उस महामुनि को निर्विकल्प समाधि निरंतर लगी रहती है। 20 जिसको विषय नहीं रुचता उसी को तत्वज्ञ लोग ज्ञानी कहते हैं। जब पुरुष को भोग नहीं रुचते तभी उसे समय ज्ञान उदित होता है। 21 आई पूर्ण अद्वय स्वभाव से विरुद्ध भोग उसी समय में हो सकता है जिस समय में अज्ञान के कारण आत्मा का असली स्वरूप विपरीत प्रतीत होता है। जब अज्ञान का नाश हो जाता है तब यह बात नहीं रहती यह कहते हैं। जिस महामुनि की अपने आत्मस्वभाव से स्थिति हो चुकी उसे भोग कैसे क्योंकि आत्मविरुद्ध स्वभाव ही भोग है वह विरुद्ध स्वभाव के क्षीण हो जाने पर कैसे रह सकता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 22 वर्टिकल बार वर्टिकल बार अभ्यास काल में समाधि से उठे हुए पुरुष को क्या करना चाहिए और कब समाधि लगानी पेज 199। श्री योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 47। चाहिए इस विषय में क्रम बतलाते हैं। 1919 भद्र पहले गुरु सहपाठी आदि के साथ वेदांत श्रवण करे, उपनिषदों की आवृत्ति करे, फिर प्रणव जप करे। इतना सब कर लेने के बाद समाधि में तत्पर हो जाएं और समाधि टूट जाने पर समाधिश्रांत वह पुरुष फिर श्रवण आवर्तन एवं प्रणव जप करे। 23 यह सब होने पर भी समाधि की ओर प्रधान लक्ष्य रखना चाहिए, इस आशय से उपसंहार करते हैं। हे श्री राम जी, अपने भीतर एकमात्र निर्वाण रूप समाधि की ओर लक्ष्य रख करके स्थित रहना चाहिए, किसी प्रकार का खेद नहीं करना चाहिए, सारी शंकाओं को तिलांजलि दे देनी चाहिए। यही समाधि अतिर्मणीय सुषुप्ति के सदृश परम शांत शरतकालीन विस्तृत बादलों के सदृश निर्मल है। इसी अवस्था में चित्त एक रूप और प्रशांत रहता है। 24 46वां सर्ग समाप्त।